तस्माद् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम् एव कर्म इति प्रकरणार्थः। इसलिए 4 से 16 तक जो प्रकरण था, एक प्रकरण है कर्म कांड का प्रकरण है, कर्म का प्रकरण द्विविधा निष्ठा तीसरे श्लोक में कहा था। पहला 2 श्लोक प्रश्न है, तीसरा श्लोक द्विविधा निष्ठा का वर्णन हुआ, चौथे से अर्जुन के उपदेश देने लगे कर्म के बारे में, और कर्म के प्रकरण 16वां श्लोक से पूरा हो गया। 4 से 13 तक एक है, 9 से 16 तक दूसरा है। इस प्रकार 2 भागों में भाष्कर कहेंगे। देखिए अभी सब इस प्रकरण का एक ही अर्थ है, क्या अर्थ है? वह अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्म इति। इसलिए जो अज्ञ है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम अज्ञ हो, दोनों प्रकार के अज्ञ, मुक्षु भी अज्ञ ही है कि नहीं? मुक्षु भी अज्ञ है, जिज्ञासु भी अभी अज्ञ ही है। इसे वो सब अज्ञ, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम अज्ञ है, दोनों प्रकार लोग जो अपने अपने वर्णाश्रम अधिकृत जिन जिन में है, वे उन कर्मों को अवश्य ही करना चाहिए। यह संपूर्ण प्रकरण का निचोड़ है। सर प्रकरण क्या है? प्रकरणार्थ अपने कह दिए, कहां से कहां तक क्या प्रकरण था उसका विषय विभाजन पूर्वक बड़ा सुंदर समझा दी थी भाष्यकार स्वयं। प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त है तादर्थ्यन कर्मयोग अनुष्ठान अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यमेव इत्येतत् न कर्मणाम अनारंभा इत्यतारभ्य शरीर यात्रा विच न प्रसिद्धेत कर्मण इति एव मन्त्रेण प्रतिपाद्य। 4 to 13 4 से 13 तक निष्काम कर्म योगी के लिए कथन हुआ था, बाद में सकाम कर्मी। इसे प्रत्येक आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त है ऐसा अज्ञ पुरुष है जिसके हृदय अंतकरण में भी यह प्रविद्या बैठ नहीं पा रही है ठीक से। इसलिए आत्मज्ञान की निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता के प्राप्ति से पहले प्राप्त, किसके प्राप्त? आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त है प्राग, क्योंकि आदमी वेदांत तो सुन रहा है लेकिन अभी इसकी निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यावत काल पर्यंत आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति नहीं होती है तावत काल पर्यंत कर्म और उपासना करना ही है। तादर्थेन, तादर्थ मैंने निष्ठा प्राप्त अर्थेन, तारस निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्मयोग अनुष्ठान, कर्मयोग का अनुष्ठान अधिकृतेन पुरुषेण अनात्मज्ञेन कर्तव्यमेव, उस अनात्मज्ञ के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वह सकाम अनात्मज्ञ चाहे निष्काम अनात्मज्ञ, तो करना ही पड़ेगा। यानी अब पहला प्रकरण किसके लिए? निष्काम अनात्मज्ञ के लिए लेना है। न कर्मणाम अनारंभा इत्यादि से आरंभ करके शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मण, इस प्रकार से 4 से 8 तक पूरा का पूरा ले लिया, 4, 5, 6, 7, 8 प्रतिपाद्य। 9 से क्या हुआ? यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र इत्यादि, 9वें श्लोक से लेकर के मोघम पार्थ स जीवते, इस प्रकार जो वर्तमान श्लोक है मोघम पार्थ जीवती, ये जो वर्तमान वाला है 16वां श्लोक है 9 to 16, दूसरा प्रकरण है। इत्यम अंत्यनापि ग्रंथेन प्रासंगिकम अधिकृत्य अधिकृतस्य अनात्मविध कर्मानुष्ठाने बहुकारणमुक्तम तदकरणे च दोष संकीर्तनम कृतम। आप जो इसके बाद में इस इतने 9 से 16 तक ग्रंथ के द्वारा प्रासंगिक रूपेण अधिकृत जो सकाम पुरुष है वो भी अनात्मता तो है, पहला वाला भी अनात्मज्ञ है, ये भी अनात्मज्ञ है, वो निष्काम है, ये सकाम पुरुष है। अधिकृतस्य अनात्मविदः, जो कर्म में प्रासंगिक रूपेण अधिकृत जो अनात्मवेत्ता है कर्मानुष्ठान में, वह अधिकृत पुरुष होते हुए उसको करना ही चाहिए। इसके लिए बहुत कारणों को कथन किया, एक के बाद एक के बाद एक बहु कारण उत्तम, और साथ साथ निंदाओं के द्वारा तथा करने च दोष संकीर्तन कृतम, उसके न करने पर दोष का भी कथन यह कर दिया गया है। इसलिए अवश्य कर्म करना ही चाहिए, उपासना अविशिष्ट कर्म करने से सर्वोत्कृष्ट है, ताकि अंतकरण शुद्धि शीघ्र हो जाता है। केवल कर्म बहुत धीरे करता है, केवल उपासना भी कर दी है लेकिन अनिश्चय होता है, लेकिन कर्म विशिष्ट उपासना कर दिया तो निश्चित रूपेण शीघ्रता पूर्वक अवश्य ही उसका अंतकरण शुद्धि होगी। तो जैसा हाँ, ये उसके लिए कारण है कि है तो सकाम पुरुष है, सकाम पुरुष होता है ईश्वर, ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है तो फल मिलते हुए उसका अंतर शुद्धि में लाभ हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, कामना भी कर रहा है और ईश्वरार्पण भी। हर हर व्यक्ति करता क्या है आजकल, यही तो करवाते हैं पंडित लोग। पंडित लोग भी पहले आपकी कामना का संकल्प कर देते हैं, तो सारा कर्मकांड होने के बाद क्या करते हैं, ब्रह्मार्पण वस्तु करा देते हैं, कृष्णार्पण वस्तु करा देते हैं, ईश्वर अर्पण करा दिया, तो इसका लाभ है। लाभ क्या, काम आपकी कामना के फल तो मिलेगा, फल के साथ साथ आपको विवेक भी मिल जाएगा, ईश्वर अर्पण भी हुआ ना साथ साथ उसका, इसलिए जो वहीं से ले लिया तो कोई आपत्ति नहीं है। भास्कर जान के वहां से ले रहे, इसको नौवे से ही सीधा ले रहे। और इस विषय में देखिए बहुत सुंदर मंत्र दे रहे हैं वसुनिकार, मोघम पार्थस जीवति के ऊपर, हे पार्थ तव जीवनात मरणम में वरम, तेरे जीने से मर जाने ही श्रेष्ठ है, बोल दिया। क्या तू जिंदा रहेगा बेमतलब बिना लड़े कर्म किए, क्षत्रिय होकर के सन्यास होकर भिक्षा लेते हैं ना जिले के जीना चाह रहे हो, उससे अच्छा तो मर जाना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। हे पार्थ जीवनात मरणम में वरम, जन्मांतर धर्मानुष्ठान संभव, जन्मांतर तरह कहीं कहीं हो सकता धर्मानुष्ठान करने की संभावना हो जाएगी, ऐसे पाप कर्म करने की अच्छा अपेक्षा से मर जाओ जल्दी वो ठीक है, माने अंजल छोड़ दो, सन्यास लिए भी नहीं अंजल छोड़ के मर जाओ, ऐसे तब पूर्वक मर जाओगे अगला जन्म उत्कृष्ट जन्म मिलेगा, तुमको पुण्य कर्म करने की बुद्धि, धर्म करने की बुद्धि जागृत हो जाएगी। अब तो अधर्म करने जा रहे हो, परधर्म करने जा रहे हो, उससे अच्छा स्वधर्म से करते हुए अंजल छोड़ दो मर जाओ, वो श्रेष्ठ है। किस आधार पर कह रहे हैं बस सुनकर ऐसी बात, श्लोक से यह अर्थ को कहां से निकाल लिया, तथा श्रुति ही अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक सयज्जुहोति यत्यजते तेन देवानां लोको अथ यद अनुब्रूते तेन ऋषीणां अदेति त्रिभ्यो निप्रणादि यत् प्रजा इच्छते तेन पितॄणां अथेन मनुष्यान् वासेते यत् एभ्यो असन् ददाति तेन मनुष्याणां अथे पशुभ्यः तृणोदिकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहशिशोपदा वयांसि आभिमिलकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोकाः। प्रधान्यक 1416 देखते हैं गादे, आपका जीवन से सकर्म के अनुष्ठान करता हुआ जिंदा रहने से सारी दुनिया का उद्धार हो जाता है, सबको लाभ पहुंचता है, केवल अपना कर्म करते रहे आदमी। कैसे, किस कर्म से किसको लाभ पहुंचा रहे, वही मंत्र बताता है। आपने अयम वा आत्मा सर्वेशां भूतानां लोकः, ये जो जीवात्मा है ये सकल भूतों का ही एक दर्श है, लोक के जित लोक आत्मा एव, क्यों यज्ञोसी यज्ञते, क्योंकि यह जीवात्मा जो हवन करता है जो यज्ञ करता है तेन देवानाम लोक भवति, इसने देवताओं को प्रकाश प्रदान कर दिया, देवताओं को लाभ पहुंचा दिया। अनुभूत है जो पाठ पढ़ता है, वेदांत पढ़ता पढ़ाता है, वेदों को पढ़ता पढ़ाता है, श्रुति स्मृति का अध्यापन करता है, उसे ऋषि नाम लोको भवति, ऋषियों को जो है प्रकाश मैंने ऋषियों को जो उपकार कर दिया, ऋषियों को जो है प्रयोजन को सिद्ध कर दे रहा है, ऋषि ऋण से उन्मुक्त हो गए, देवऋण से मुक्त हुआ, ऋषि ऋण से मुक्त हुआ, ये पितृभ्यो निप्रणादि, और जो पितरों को तर्पण आदि देता है, यत् प्रजाम इच्छते, और जो प्रजा संतानोत्पत्ति की इच्छा करता है तेन पितॄणां, उसे पितरों को वह संतुष्ट करके पितरों को तृप्त करता हुआ पितरों की इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। अतेन मनुष्यान् वास्यते, और जो मनुष्यों को मकान बना के रख दिया, 10-20 लोगों को रखा है और उनको नौकरी दे दिया, मान लो या तो कंपनी खोल दिया, नौकरी खोल दे दिया, सबकी कितने परिवार पल रहे हो उसे, यन मनुष्यान वासयते यदेभ्यो आश्रम ददाति, और उन्हें जो भोजन आदि दे देता है, चल रखता ही नहीं भोजन आदि व्यवस्था कर देता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में ही होता है, बड़ा भोजन सस्ता होता है, बहुत ही मेस बन देते हैं मेस, और जब वो सस्ते भोजन मिलता है, जिस जमाने में बाहर में 3 रुपया तो पूरा फुल मिल वह फैक्ट्री के अंदर 50 पैसे का था, 2.5 रुपया का लाभ हो गया, अन्नदान भी कर दिया उन्होंने, सस्ते में आपको हर चीज पहुंचा दिया। तीसरे कहते इस प्रकार से वह तेन मनुष्याणाम, जब मनुष्यों को तृप्त कर देता है, मनुष्यों को संतुष्ट करता है, मनुष्यों के लक्ष्य को प्राप्त करा देता है, आदेत पशुभ्युम बिंदी, और पशुओं को जो पानी की व्यवस्था कर देता है, टंकी बना दिया, गाय घूम रहे फिर वो पानी पी रहे हैं वहां, क्या वो लगा दिया। और एक में यहां पर जो है स्वर्गाश्रम में एक है वो गऊ के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया। आप आश्चर्य करेंगे चारों तरफ के गऊ वहां पहुंच जाते हैं, आपने देखा है मसराम बाबा के यहां गऊ के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया। अब आश्चर्य के उस समय एकदम 100-150 को इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर, अपने आप कहां कहां से पहुंच जाते हैं। जैसे महात्मा ने एक जगह रहते हैं अन्न क्षेत्र के टाइम पे पहुंच जाते हैं, वे सारे गाय वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें मालूम हो गया हमारे अन्न क्षेत्र खुला, यहाँ घास देने वाले हैं, वो पहुंचते हैं और सबको घास खिला देते हैं, खा पी कर सब चले जाते हैं। जी नहीं सही सुबह शायद 10 बजे कुछ टाइम रखे हैं, उसी समय आप देखेंगे वहां 150-200 गो तक आटा गऊ के लिए अन्न क्षेत्र। गौ भी देखिए कितने समझदार है, पुनर्वजन के साधु ही होंगे शायद, गौ बन के घूम रहे हैं स्वर्गाश्रम स्थल में, वह इकट्ठे आ जाते हैं नक्षत्र में। तो इस तरह से उनको जो दिया उससे तेना पशुनाम लोक हो, यदस्य गृहेषु श्वापदा वयांस्य पिपीलिकाभ्या उपजीवन्ते। और जब ये घरों में कुत्ते बिल्ली पक्षियां चींटी मकोड़े छिपकली घूम रहे फिर रहे जी रहे हैं, जो उनको आपने जो जीने दिया है और आपके ही चाहो न चाहो वो जी रहे, बिना किराया दिए रह रहे हैं, आपने बिना किराया लिए उनको रहने दिया है, और आपके यहाँ जो इधर उधर पड़ा हुआ भोजन को खा के सफाई भी करते, कितनी सेवा भी करते हैं आपकी, देखो ना कहीं भी चींटी एक दाना चीनी पड़ा हो ना आपके मेरे नजर नहीं पड़ेगी उसे सफाई करें, लेकिन चींटी वहां पहुंच के उसको साफ करके ले जाएगा। आपकी जगह सफाई भी तो कर रहे हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको उपकार कर रहे हैं, और आप उनको उपकार कर रहे हैं, बारिश आदि बेचारे परेशान हो जाते, आपको मैंने घर में रहने दिया उनको। इस तरह से कदे श्वापदा कुत्यादि कुत्ता बिल्ली वगैरह श्वानी का श्वापदा श्वाइव चतुष्पदा इत्यर्थ, चार पैर वाले जितने भी अन्य जंतु कुत्ते और कुत्ते भी जैसे आप भी घर में रहते हैं, घर में रहने वाले बिल्ली आदि भी आ जाएगी, इसीलिए वयांसी पक्षी आदि आप बिल काव्य कदे कितना कितना नाम गिनाओ है, बहुत सारी चीजें रहते हैं ना घर के अंदर, इसलिए चींटी पर सारे तेनाम लोग इससे उन सब का उपकार करते हो, इसलिए शास्त्रानुसारेण कर्मादि के द्वारा जीवन जीने से समस्त दुनिया को उपकार पहुंचता है, ऐसा न जीने से अच्छा मर जाना है, ये अन्वय कर दिया। ऐसा जीना ही जीना है, और ऐसा जो नहीं जीता है वो जिंदा हुए मुर्दा है, इसे उसको मुर्दाबाद है, इसकी मुर्दा ही आबाद है आज के जमाने में, लोग कहते मुर्दाबाद, सब मुर्दाए आबाद हो रहे हैं आजकल, जो जिंदा है वो कोई आबाद नहीं है, जो मुर्दा है वो आबाद। ब्रह्मविदं व्यावर्त्यति इंद्रियारामयति, इसलिए इंद्रियाराम शब्दों के द्वारा ब्रह्मवेत्ता को और निष्काम कर्मी सबको व्यावर्तन कर दिया। सकाम कर्मी होता हो भी कामना तो है लेकिन कर्म करना नहीं चाहता, ऐसे को यह कहा दिया एवं नानवर्त्यति यह इत्यादि। तो पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्मवेत्ता को क्यों नहीं लागू होगा, वो बाहर है क्या दुनिया से, वो भी इस दुनिया के भीतर ही तो है जिस दुनिया में हम बैठे हुए हैं, इसे उन पर भी लागू होना चाहिए। संसार चक्र को जो चकल चलाया गया किसने, ईश्वर के द्वारा चलाया, आपने कहा है एवं प्रवर्तितम चक्र ईश्वर है ना, अतः उसको भी लागू होगा ना, वो भी उसी उसके चलाए हुआ संसार चक्र विद्यमान है ब्रह्मवेत्ता भी। एवं स्थिति किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वे अनुवर्तनीय आहोस्वी पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठान उपाय प्राप्य प्राप्त्याम अनात्म विदा ज्ञान योगेन निष्ठा मात्रिद्भिः सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्ते नैव इत्येवम् अर्थम् अर्जुनस्य प्रश्नम् आशंक्य स्वयमेव शास्त्रस्य वेग प्रतिपत्त्यर्थमेव तं वा एतमात्मविदा इत्यादि श्रुति आधारित श्रुति को यह प्रतिपादन करने के लिए अगला मंत्र आरंभ हो रहा है, श्लोक आरंभ होता है। एवं स्थित है निष्कर्ष निकल गया, 4 से 16 तक का प्रकरण का व्यवस्था दे दिया गया। जब यह निश्चय हो गया है किम एवं प्रवर्तन चक्रम, क्या इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा प्रवर्तित यह जो संसार चक्र है वह सर्वेन अनुवर्तनीय सबके द्वारा अनुवर्तन करना चाहिए, मैंने चाहे गृहस्थ हो सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ हो चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो अब्रह्मज्ञानी हो सब के लिए बराबर सर्वेण अनुवर्तनीय आहोस्मित अथवा आवश्यक माने अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानोपाय प्राप्त्याम अनात्मविदा ज्ञान योग्य निष्ठाम आत्मविद सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन एव इत्यम अर्जुन से प्रश्न आशंका। इस प्रकार के अर्जुन की प्रश्न की आशंका को मन में रख करके भगवान करे से मान लो। दूसरा कौन है? जो व्यक्ति पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठान उपाय के द्वारा प्राप्ति भूता, क्या प्राप्ति उसके द्वारा? प्राप्याम ज्ञान योगे निष्ठान सांख्य अनुष्ठेयाम आत्मवीर सांख्य अनुष्ठेयाम, ये सब उसका विशेषण है। प्राप्याम का कर्मयोगानुष्ठान के द्वारा, कर्मयोगानुष्ठान रूपी उपाय के द्वारा प्राप्ति वस्तु क्या है? ज्ञान योग्य द्वारा जो प्राप्त निष्ठा है वो प्राप्ति है। और जो आत्मवेत्ता जो है सांख्य पुरुष उन लोगों द्वारा अनुष्ठेयभूत वस्तु है जो वो प्राप्ति है। किनके द्वारा प्राप्त है? अनात्मविदा प्राप्त, अनात्मवेत्ताओं के द्वारा प्राप्त, उनके द्वारा अप्राप्ति नहीं। वो उनके द्वारा वह प्राप्ति का अप्राप्त होने के कारण से अप्राप्ति नहीं वह इत्यम आत्मविदा अप्राप्ति न। आत्मविदा कैसा है? अनात्मविदा, अनात्मविदा अनात्मविदा अभी उस निष्ठा को प्राप्त नहीं किया है। जो निष्ठा कैसी है वो कहती, निष्ठा का ऐसा विशेषण, निष्ठान निष्ठान का ऐसा विशेषण दिया। पहला विशेषण क्या है? कर्म योग अनुष्ठान उपाय प्राप्त्याम ज्ञान योगे नैव और आत्मविद भी सांकेत अनुष्ठेयाम निष्ठाम अनात्मविदा अप्राप्तेन एव, ऐसा केवल उसी के द्वारा यह अनुवर्तनीय है क्या? सर्वेण अनुवर्तनीयम या अप्राप्त नैव अनुवर्तनीयम, ऐसा नहीं। सर्वेण इदम चक्र अनुवर्तनीयम अवस्वित अप्राप्त नहीं हुआ, जो इस ज्ञान योग प्राप्त होने वाला जो सांख्यों के अनुष्ठेयभूता जो निष्ठा है ज्ञान निष्ठा, उस निष्ठा को जिसने प्राप्त नहीं किया ऐसा नात्वेत्ता मात्र द्वारा करनी चाहिए यह सब के द्वारा। ये अर्जुन के मन में आशंका थी, उसके जवाब दे रहे हैं यहां। ऐसा पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है क्या? यह कि यह श्लोक एक श्रुति को यह प्रतिपादन करने के लिए, जो बृहदारण्यक उपनिषद का 3.5.1 तीसरा अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम कंडिका ने कहा हुआ बात को यह स्थापित करने के लिए जानकर उठाया गया है। ऐसा भी ये कहना चाहते हैं। क्या वाक्य कहा गया था? वाक्य अर्थ सहित रखे हैं। वाक्य केवल मंत्र देखो आप, तम वा एतम आत्मानम विदित्वा ब्राह्मणा उत्तरेशनादिभ्यो वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती, यह है मंत्र का। उसके बाद के साथ साथ तेरे देखो, तम वा एतम आत्मानम विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः, एक भाषा बीच में जोड़ दिया, निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः संतः, निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाले हो करके ब्राह्मण, ये मंत्र कैसा? ब्राह्मणाः मिथ्या ज्ञानवद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यो पुत्रेशनादिभ्यो वित्थाय, पुत्रेशनादि वित्थाय मंत्र है, उसके पूर्व में व्याख्या जोड़ दिया। मिथ्या ज्ञानवान पुरुषों के द्वारा अवश्य कर्तव्य क्या था? पुत्रेशनादि, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, उन तीनों से वित्थाय विरक्त होकर के अथ फिर अतंत्र क्या करते हैं वो? भिक्षाचर्यम, ये भी मंत्र का है। अथ भिक्षाचर्यम चरंती, बीच भाषा जोड़ दिया, भिक्षाचर्य शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम, भिक्षाचर्य न तो शरीर पोषणार्थम शरीर स्थिति मात्रार्थम। बढ़िया से बढ़िया माल मिलेगा जहां वहां पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होने का। ऐसे भी महात्मा लोग बड़े कुशल महात्मा होते हैं, अपने आप को दिमाग समझते हैं, लिस्ट बना के रखे हैं कहां के भंडार में क्या भोजन मिलता है, उन्हें पता है। और मान लो उसी तारीख पर दो भंडारे की पर्ची मिल जाए, देखते हैं कहां का है ये, तो उधर कहो तो देना इधर को नहीं देना, कि वहां तो केवल कद्दू का सब्जी और पोड़ी देते, कुछ नहीं देते। वहां बढ़िया रसगुल्ला मिलेगा, कंबल मिलेगा, मोटा दक्षिणा मिलेगा, वहां चलते हैं। ऐसे करने वाले भी बहुत महत्व, और ये तो गेट क्षेत्र का नहीं, ऐसे महात्मा में देखा जो ऑल इंडिया के भंडारा का पूरा लिस्ट बना हुआ उनके पास, होल ईयर घूमते रहते हैं, पूरे साल घूमते रहते वो। पूरे साल घूमते रहते हैं। एक बार ऐसे ट्रेन में हमको एक आत्मा महात्मा मिल गया, तब पता चला मेरे को, वो हमसे पूछे, वो सोच रहा है हम भी कहीं भंडारे में जा रहे होंगे, अपने जैसे दूसरे को समझते हैं ना वो। बोले महाराज आप इधर कहाँ जा रहे? मैंने कहा हम जगह जा रहा हूँ। कहते वहाँ कोई बड़ा भंडारा है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, भंडारा नहीं जा रहे, कुछ और काम से जा रहा हूँ। तब कहते अरे आप ऐसे महात्मा है, हम तो सोचा आप भी हमारे जैसे। मैंने कहा आप कैसे हैं? तब उसने डायरी निकाला, देखो अमुक तारीख को अमुक जगह भंडारा होगा, वो आने जाने का किराया भी देता है, अच्छा भंडारा भी होता है, बड़ा सम्मान करता है, भक्त भी अच्छे हैं वहाँ, सब व्याख्या कर दिया। फिर नेक्स्ट डेट ऐसे दिखाया एक डेट, फिर एक जगह आने के बाद बोला महाराज यहाँ मजबूरी में जाना तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। क्यों? वो अच्छा नहीं है लोग वहाँ, वो भंडारा भी अच्छा नहीं देते हैं, दक्षिणा भी ठीक नहीं देते हैं, आने जाने किराया भी नहीं देते हैं वो। मैंने कहा अच्छा इतना महात्मा ऐसे भी होते हैं? तब मेरे को पता चला ऑल इंडिया भंडारा का रिपोर्ट रखने वाले भी लोग हैं। क्षेत्र वाले तो मैं बहुत पहले देखा था, ये रिक्शे क्षेत्र को पर रिपोर्ट रखने वाले लोग, लेकिन ऐसे भी लोग मिले जो ऑल इंडिया का रिपोर्ट रख, कहाँ कैसे होता है क्या होता है। तो वो नहीं, भगवान भास्कर इसलिए भिक्षाचर्यम का अर्थ घूमते फिरते पूरे देश भर के भंडारा खाने वालों को नहीं लेना है, इसे शरीर स्थिति मात्र प्रयोगता, बस उतनी ही भिक्षा पानी है, जहां जैसे मिल जाए वैसे। कबीरा कहता है जो चिपड़ा रोटी की भूख लगे वो साधु न हो, जो घी से चिपड़ा और रोटी का भूख देखता है ना वह व्यक्ति कभी साधु नहीं हो सकता, न कभी वह साधु हो। ये स्वादिष्ट भोजन जो चाहता है वो कभी साधु हो नहीं सकता। जो मिल जाए जैसे इच्छा लावे न संतुष्ट। एक संग्रह है मेरे पास कबीर का, दूंगा सुनिए वो भजनों को, बहुत ही सुंदर संग्रह। एक ही एक स्त्री के द्वारा गाई गई, अबिदा बेगम मुसलमान औरत है, लेकिन बहुत सुंदर है संग्रह। ऐसी वेदांत की बातें सब उसमें दिव्य बात कही है। एक साधक के लिए जरूरत बात भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, सारी चीजें बहुत सुंदर गाई। तो उन चीजों को ये सब शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहा है। लोग भले उसको मुसलमान है क्या हिंदू है क्या, लड़ाई झगड़ा करके सारे नया संप्रदाय बना दिया, पंथ बना सारा गड़बड़ कर दिया उत्तरवर्ती लोगों ने। क्योंकि अल्लाह भी कहता है, वो विष्णु भगवान भी बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े मान रहे क्या ना, और फिर भी लड़ाई कर दिया लोगों ने, तो मुसलमान है कि हिंदू है। ये शिरडी साहब के मामले लड़ाई है, मुसलमान है कि हिंदू है। ये बात के लोग अपने अपनी बिजनेस के लिए लड़ते हैं। वाकई उनके अपने तत्व ज्ञान की चर्चा जहां देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये महान प्रमुख ज्ञान ही थे। से शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्त, शरीर स्थिति के मात्र से प्रयुक्त होकर के भिक्षा के लिए जाना चाहिए। न तेषां आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्तित्येवं श्रुत्यर्थम्। ऐसे लोगों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा पाने के अलावा दूसरा और कोई कर्म है ही नहीं। इस बात को श्रुति में कहा हुआ जो अर्थ, उसको यह गीता शास्त्र प्रतिपादितम, इस गीता शास्त्र में भी वही बात प्रतिपादन करने के लिए इच्छित है। इस बात को आविष्कुर्वन आह भगवान, उस बात को आविष्कार करते हुए भगवान यह कहना चाहते हैं संपूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ क्या है, आत्मज्ञान निष्ठा पाना, और जो कुछ भी करना है वह सब उसी के लिए विनियोग होना चाहिए, ऐसे करना है। अतएव इंद्रियाराम कभी होना ही नहीं, सकल क्रियाकलाप जीवन का खाना पीना उठना बैठना सोना हर चीज केवल आत्मज्ञान की निष्ठा प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। ऐसा जीवन ही वास्तविक जीवन है, नहीं तो मोघम पार्थ से जीवन व्यर्थ ही वह जीवन व्यतीत कर रहा है ऐसा माना जाएगा। क्या आता है श्लोक बहुत सुंदर है, देखिए यस्तात्तरेव स्यात् आततृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु आत्तु तू कहकर इतर व्यावर्तन कर दिया, पूर्वोक्त अज्ञ का व्यावर्तन करके विज्ञ की ओर ले जाने के लिए यह तू शब्द कह दिया। यह तू आत्मरतिरेव, आत्मरतिरेव आत्मलाभात् न परम विद्यते, आत्मलाभात् न लाभो अन्य, अतः आत्मलाभात् न परम विद्यते, ऐसे जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को मानने वाला आत्मरती है, आत्मा में ही रमण करता है, जगत के विषय में रमण नहीं करता है। क्यों? वो जानता है आत्मलाभात् न परम विद्यते, आत्मलाभात् न लाभो अन्य, इतने स्मृतियों के अंदर निश्चय कर चुका है मेरे को आत्मलाभ करना है, इसलिए आत्मा में ही वो रमण करता है। स्वात्मा रामतया हिताहित सम आतो वह, ये तो कहा है ना एक श्लोक की वेदांत में, स्वात्मा रामत है शिव के स्वरूप वर्णन करने में कहा, एक श्लोक की वेदांत में शिव स्वरूप वर्णन में, भीतिर्नैव भुजंग पुंग विषात भीतिर्नैव चंद्रामृता, सुनाया क्या भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात प्रीतिर्नैव चंद्रामृता नाशौचं गले रुंड माल लुलनात न शौचं गंगा जला नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखं गौरीस्तनालिंगनात। शिवजी का स्वरूप विषपुंग है, भुजंग पुंगव विषा, एक थोड़ा ऐसा भुजंग पुंगव, भुजंग समूह, सर्प समूह का विष से भय नहीं, भीतिर नैव भुजंग पुंगव विषा, और ललाट में चंद्रमा उसे टपक रहे अमृत, भीतिर नैव चंद्रामृता, उस चंद्र से टपक अमृत के प्रति राग नहीं है, न विष से द्वेष है न अमृत से राग है, राग द्वेष से परे है शिव, न अशौचम गले रुंड माल लुलना, रुंडों के माला पहने हुए हैं लेकिन अशौच की बुद्धि जागृत नहीं होती है, न शौचम गंगा जल, गंगा जल के कारण से अपने आप पवित्रता का भान भी नहीं होता, शुद्ध अशुद्ध से परे है, राग द्वेष से परे हैं, शुद्ध अशुद्ध से परे हैं, सुख दुख से परे हैं, नोद्वेगश्चिति भस्मनो, रोज अक्षता के भस्म का लेप कर देते हैं, उससे दुखी नहीं होते हैं, उद्वेग नहीं होता, न सुखम गौरी स्थनालिंगना, और गौरी को आलिंगन करके बैठे हुए हैं शिव जी, लेकिन उसे सुख का भी अनुभव नहीं है, अर्थ सुख दुख से भी परे, सर्वद्वंद्व से रहित है, मानस द्वंद शारीरिक द्वंद है कि नहीं, तीनों को लिया, और प्राणिक द्वंद अमृत शिव विष क्या है, प्राण, अमृत से प्राण रक्षा होगा, विष से प्राण हानि होगी, प्राणिक द्वंद ले लिया, और शारीरिक द्वंद शुद्धाशुद्ध, मानस द्वंद सुख दुख, अद्वंद त्रयातीत है, द्वंद्वातीत भगवान, ऐसे स्वात्मा रामतया हिता हित सम स्वस्थो हर पातु वह, स्वात्मा रामतया रमण है, आत्मरति पर ध्यान आया, आत्मा राम है, आत्मरति है वो, नाम से नहीं आत्मा राम, हाँ नाम से नहीं, वास्तव में आत्मा राम है, स्वात्मा रामतया हिता हित सम, हित और हित में समदृष्टि रखने वाला, स्वस्थो हरा स्वस्मिन् एव तिष्ठति स्वस्थ, स्वस्वरूप स्थित है ऐसा जो हरा वह, मैंने हम लोगों को पातो अच्छा कर, वहां पर आया स्वात्मा रामतया मैंने आत्मतिरेव स्या आत्मतृप्त मानव, और क्या आत्मतृप्त यही वह सर्वे प्रविलियंते अस्य कामा, श्रुति कहती है सारी कामनाएं उसकी उसी में प्रलीन हो जाते हैं, इसलिए आत्म प्राप्ति में उसको वास्तविक तृप्ति मानता है, अन्य वस्तु की प्राप्ति में तृप्ति अन्नादि से तृप्ति को नहीं मानता किंतु आत्मलाभ से ही तृप्ति मानता, रति तृप्ति, और तीसरा तुष्टि, आत्मनेव च संतुष्टः, और आत्मा में ही आत्मलाभ में ही जो संतुष्ट है, नाद्रियत कर्म चोदनाम, श्रुति कहती है कर्म की विधियों की आदर नहीं करना है यदि आपको आत्म संतोष प्राप्त करना है, सम्यक तुष्टिमान यह स संतुष्ट, सम्यक प्रकार से तुष्टि को प्राप्त किया हुआ है उसका नाम ही संतुष्ट होता है, यह सब मानव का विशेषण प्रतिमान, आत्मतृप्तरेव मानव आत्मतृप्त है ना, उस च अर्थ एवं लेना है, आत्मतृप्त एव मानव और आत्मन एव संतुष्ट, यह जो च है तीनों का समुच्चय करने के लिए अथवा अनुक्त का समुच्चय करने के लिए। अनुक्त क्या कहना बाकी है, आत्मक्रीडा आत्मनः मिथुनः आत्मप्रिय इतने श्रुतियों में अनेकों शब्द है, उन सारे शब्दों का समुच्चय करने के लिए च जोड़ दिया। अनुक्त का समुच्चय है या उक्त त्रितय का समुच्चय करने के लिए, उक्त तीनों को, उक्त तीन क्या था, आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मतुष्टि, इन तीनों का समुच्चय करना है अथवा अनुक्त समुच्चय करने के लिए इस दूसरे चकार का प्रयोग हुआ। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कार्य ही नहीं रह जाता है, कोई कर्म नहीं रहता। यहां पर विशेषता मानव शब्द का प्रयोग कर दिया भगवान ने जान करके, यस्तु मानव, मानव तो सर्वसामान्य हो जाएंगे ना, आप सामान्य रख लेंगे तो मानव मन मनुष्य, मनुष्य सामान्य, क्या मनुष्य सामान्य आत्मतृप्ति हो सकता है, नहीं। इसे मानव का अर्थ अलग बदलना, मानव वह, मानव वह इति मानव वह कैसे बनाएंगे हम, इसकी व्युत्पत्ति मा धातु से करेंगे, मा धातु और वा धातु, मापयति बहिरंतस्य सर्वत्र ब्रह्मैव मापयति ग्रहयति इति मानम, बहि अंतश्च सर्वत्र ब्रह्मैव मापयति ग्रहयति इति मानम। क्या है वो मानम, सर्वत्र ब्रह्म को देखना मतलब प्रत्यगात्म दर्शन, इसी का नाम क्या है प्रत्यगात्म दर्शन मानम। तदेव सर्वदा वाति गच्छति भजति इति मानव, सम्मान कोई सदा भजन करने वाला, सदा चिंतन करने वाला, सदा प्राप्त करने वाला, वाति गच्छति, गच्छति प्राप्ति अर्थ में, गच्छति में प्राप्त होती है, अथवा भजति सूचति में भजति, गति गंधन ही दोनों अर्थ है ना, गति और गंधन, गति में प्राप्ति पक्ष लेके गति का इसमें भी, इसलिए वाति मैंने गच्छति प्राप्त होती, तदेव सर्वदा वाति गच्छति प्राप्त होती, अथवा दूसरा क्या वाक्य वा धातु का सूचना मैंने भजनम इत्यर्थ भजति वाति मानव, ऐसा मानव शक्ति में कौन होगा, ऐसा ब्रह्मज्ञानी ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। जो अंदर बाहर सर्वत्र ब्रह्म को ग्रहण करने कराने वाला, अंदर बाहर सर्वत्र ब्रह्म को ही ग्रहण करने कराने वाला और कराते हुए उसी में सदा प्राप्त है, उसी में सदा निष्ठ है, उसी को भजने वाला कौन है, ब्रह्मज्ञानी, वही मानव, अन्य कोई नहीं हो सकता है, साधारण मनुष्य का बस की बात नहीं है। आत्मतृप्तरेव आत्मतृप्त एव आत्मतुष्टि एव, ये कैसे आ जाएगा किसी में, इसे मानव शब्द अर्थ विशेष करके वहां ब्रह्मिद्या विशिष्ट ब्रह्मज्ञानी पुरुष की ओर ले जाना पड़ता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कर्म नहीं रह गया, इसलिए ब्रह्मज्ञानी को तो कर्म नहीं होता ना, आम आदमी को तो पहले बोल चुके कर्म ही कर्म है, उसका तो दुनिया भर का कर्म करना ही है, अधिकृत है ना, कर्म कर्तव्य में वह अधिकृत कौन होता है, आम आदमी सका मनुष्य काम पुरुष जो अज्ञ पुरुष है वो आम मनुष्य को मानव शब्द जो सामान्य रूप में दिया जाए उस आम मनुष्य का तो कर्माधिकारी उपासनाधिकारी है, इसे मानव से ब्रह्मज्ञानी है जिसका आगे कोई कर्म ही नहीं रह जाता है। तस्य कर्म कर्म कार्य मने कर्म न विद्यते। आप भाष्य देखिए इसका प्रतिपादिशितम आविष्कृत नाह भगवान स्थित यस्तु सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ आत्मरति, जब कौन है वो, यह मानव कौन है, सांख्य, जो सांख्य सम्यक ख्याति संख्या तस्मिन्नेव निष्ठा यस्य सः सांख्य, पहले बोल चुके हैं सम्यक ख्याति इति संख्या ब्रह्मज्ञानम् इत्यर्थः, तस्मिन्नेव निष्ठा यस्य सः सांख्यः, सांख्य मने ब्रह्मज्ञान निष्ठा रखने वाला ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, इसलिए उसको और स्पष्ट करते कहते हैं आत्मज्ञान निष्ठा, सांख्य का ही अर्थ है, नहीं सांख्य दर्शन वाला कोई को नहीं ले लेना, कपिल मुनि के चेले हाँ उनको नहीं लेना है, इसलिए सांख्य की व्याख्या स्वयं भाष्कर करते हैं, संख्या में निष्ठा रखने वाला, संख्या क्या है आत्मज्ञान, उसमें निष्ठा रखने वाला उसका नाम सांख्य माने आत्मज्ञान निष्ठा, वही व्यक्ति आत्मरति ही, वो ही आत्मरति हो सकता है, आत्मवृत्ति का मतलब क्या? आत्मनि एवरति न विषयेषु यस्य स आत्मवृत्ति, आत्मा में ही रमण करने का स्वभाव है जिसका, न विशेषो विषय में रमण करने का स्वभाव नहीं है जिसका, उसे कहते हैं आत्मवृत्ति रेव स्यात्। ऐसा जो सांख्य आत्मज्ञान पुरुष है मानव है वह आत्मवृत्ति अवश्य ही होगा। भवेत, ऐसा होता ही है। आत्मतृप्तश्च, और आत्मतृप्त है वो, आत्मतृप्तश्च न अन्न रसादिना, अन्न रसादि से तृप्त नहीं होता। स मानव मनुष्य, कौन सा मनुष्य लेना वो भी इसलिए आगे स्पष्ट करते, सन्यस्य आत्मनि एव च संतुष्ट मनुष्य, जो सब कुछ सन्यास करके सम्यक न्यास करके त्याग करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है वह मानव। संतोष ही बाह्यार्थ लाभेन सर्वस्य भवति, संतोष तो बाह्यार्थ लाभ से सबको होता ही है सामान्य रूपेण। सब पशु रहते ही हैं, घास मिल गया तो पशु खुश हो जाता है, जैसे वैसे आपको अपने वांछित तो आप खुश होते ही हैं, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात। जिसे कहते हैं सर्वस्य बाह्यार्थ लाभेन संतोष भवति एव तम अनपेक्षा, किंतु ऐसे बाह्यार्थ लाभ की अपेक्षा न करते हुए आत्मनि एव च संतुष्ट, आत्मा में ही जो संतुष्ट होता है सर्वतो विद तृष्ट, जो सब प्रकार से सब ओर से सब विषयों से विगत तृष्णा वाला है, विद तृष्णा। लिखने से नहीं होता बोर्ड, विद राम श्रोत्रिष्ठ। एक बार एक महात्मा ऐसे ज्ञानपीठ में हम लोग जब थे पहला वार्षिकोत्सव मना रहे थे, प्रथम बार बड़ा स्टेज लगाया, महात्मा को जो जो बुलाए उनके नाम का प्लेट बना रहे थे हम लोग, जो महात्मा बैठे हैं स्टेज में बैठा है वो मालूम कौन होगा कौन बैठे हैं, नाम लिख देंगे। तो हमने सबका सामान रखना, श्री स्वामी श्री स्वामी श्री स्वामी लिख दिया। अब एक महात्मा को पता चल गया कि ऐसे ऐसे नाम लिखा गया सबका, और महामंडलेश्वर का श्री म एक बिंदी महामंडलेश्वर स्वामी, और अन्य के लिए जो विशिष्ट आए थे उनको श्री अमुक अमुक लिख दिया। उनको बड़ा दुख हुआ, कहते हम आएंगे नहीं, खबर दे दो हम नहीं आएंगे। खबर आया तो फिर भाई क्या बात है, रेमा जी हमसे कह गया ऐसे ऐसे खबर आया वो नहीं आ रहे, नहीं क्या बात, क्या पूछो उनसे क्या चाहते क्या है वो, हमारे नाम के सामने लिखा होगा वीत राग श्रोत्र परमनिष्ठ तब मैं आऊंगा, नहीं आऊंगा। हाँ वीत राग श्रोत्र परमनिष्ठ ये लिखना पड़ेगा तब मैं आऊंगा। अब क्या करें, बोर्ड तो ऐसे साइज का बना है, नाम तो पूरा लिख दिया, कहाँ लिखें अब वो क्या करते हैं, फिर वो श्री के ऊपर छोटे अक्षर में, और लिखना तो है नहीं तो आएगा नहीं ना देवता, और मुख्य देवता है ज्ञानपीठ का, होने आवे तो कैसा होएगा, तो इसीलिए जो है लिख दिया। और वही वीत राग कितना शीत राग था अब पता चल रहा है ना, अब पता चल गया शी बंदने बंदरी धातु से बना लो सीत राग न तो वीत राग, अंदर से पद का राग कितना था अब पता चल रहा है, बाहर से वीत राग जबरदस्ती आया, ऐसी दुनिया है। इसे भाष्कर कहते हैं तो वीत राग वीत तृष्णा, इसका वास्तविक अर्थ है वीत तृष्णा, जिसका सांसारिक पदों के तृष्णा के रहित जो हो गया वास्तव में वो वीत तृष्णा वितराग होता है। ये ईदृश आत्मवित तस्य कार्यम करणीयम न विदिते नास्ति इत्यर्थः, इस प्रकार का जो आत्मवित्ता है उसके लिए करणीय भूता जो कर्म करने योग्य कोई कर्म ही नहीं रह जाता है, यह इसका अर्थ।